obowiązywać na razie przez najbliższe 24 godziny, a ma związek z trwającym na Bliskim Wschodzie konfliktem izraelsko-palestyńskim, konkretnie z doniesieniami o tym, że w pobliżu lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie spadła rakieta. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza podróże do Strefy Gazy oraz na terytoria położone 40 km od strefy i do wschodniej Jerozolimy. Radykalni muzułmanie próbowali przejąć część szkół w Birmingham, czytamy w ujawnionym właśnie raporcie brytyjskiego rządu. Zorganizowana grupa ekstremistów działała w rejonach, gdzie większość mieszkańców to muzułmanie, a lokalne władze nic nie robiły, bojąc się oskarżeń o islamofobię. Szczegóły w relacjach naszego korespondenta. Homofobia, dążenie do segregacji płci, wrogość do Zachodu i wizja islamu jako oblężonej twierdzy. Według raportu takie były poglądy tych ludzi. Ustaliłem, że w Birmingham istnieje grupa wpływowych ludzi pragnących wprowadzić do paru szkół coś, co można opisać jako agresywną, islamistyczną agendę. Mówił w BBC prowadzący dochodzenie Peter Clark, a minister edukacji Nicky Morgan dodawała w parlamencie, że zawiodły lokalne władze. Ich niezdolność do radzenia sobie z tą kwestią wynikała z kultury niepodejmowania podobnych problemów w obawie przed oskarżeniami o rasizm i islamofobię. Jednocześnie raport podkreśla jedno, ci ludzie byli przedstawicielami bardzo specyficznej, radykalnej i niereprezentatywnej grupy, a większość muzułmańskich rodziców nie podzielała ich poglądów. Młodym ludziom zawęża się w ten sposób horyzonty i odbiera szansę, by rozkwitnąć w nowoczesnej i wielokulturowej Wielkiej Brytanii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. To teraz pora na informacje sportowe. Michał Gąsiorowski. W Tour de France nasi dziś nie wygrali, to prawda, ale i Rafał Majka, i Michał Kwiatkowski wciąż odgrywają bardzo ważne role. 237 km, najdłuższy etap tegorocznej wielkiej pętli. Pireneje majaczą w tle. Wiele się działo już od startu na pierwszej górskiej premii. Punkt zdobył Rafał Majka i wyszedł na czoło tej klasyfikacji. Uciekła niewielka grupa, dołączyła do niej druga i nagle na czele jechało 21 kolarzy, których przewaga wciąż się powiększała. W pewnej chwili, dochodząc do ponad 11 minut nad peletonem, w którym jechali lider Nibali i wszyscy kolarze z czołówki. Prowadzącej szpicy był Michał Kwiatkowski. Dwie duże wspinaczki i ta najdłuższa na Port de Balais. 11 km podjazdu, stromo. Droga biegnie nad przepaścią i zjazd tak samo kręty, tylko na łeb na szyję. 4 kilometry przed metą ucieka Rogers. Nikomu nie da sobie wytrzeć zwycięstwa. Valverde próbuje uciec Nibaliemu. Lider się nie daje mimo słabszych momentów. Kwiatkowski 7 i awansuje na 9 miejsce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. No tak, działo się dzisiaj, ale zaczęły się Pireneje. 3 takie bardzo trudne etapy w Pirenejach. Później jeszcze jazda indywidualna na czas, więc w Tour de France może wydarzyć się jeszcze bardzo wiele. A zatem tak, wygrał Australijczyk Rogers. Michał Kwiatkowski był 7 w klasyfikacji generalnej, przesunął się na 9 pozycję. To awans aż o 10 miejsc, a Rafał Majka pojedzie jutro w białej koszulce w czerwone kropki. To oznacza, że jest w tym momencie najlepszym góralem. Pytałeś, który jest lepszy w górach, Majka czy Kwiatkowski? No, w koszulce najlepszego górala pojedzie Majka, ale w klasyfikacji generalnej wyżej jest Kwiatkowski. W górach radzi sobie też fantastycznie, więc myślę, że trudno tak jednoznacznie stwierdzić. A nad morzem który? Nad morzem lepszy jest Kwiatkowski. Okej. Za niecałą godzinę o 20:00 James Rodriguez zostanie przedstawiony na Santiago Bernabeu jako piłkarz Realu Madryt. Król strzelców mundialu kosztował królewskich 80 milionów euro. No i pytanie teraz tylko, kto w Realu ma strzelać najwięcej goli? Ronaldo, Bale czy właśnie Rodriguez? Za to Grzegorz Krychowiak, który czekał już na swoją pierwszą konferencję prasową w Sewilli, zresztą dziennikarze też już czekali w sali, i jeszcze wszyscy muszą poczekać. Prezes Reims, czyli poprzedniego klubu, domaga się bowiem od Polaka zrzeknięcia się 150 tysięcy euro, jakie francuski klub jest winien naszemu piłkarzowi. Dopóki sytuacja nie zostanie rozwiązana, transfer Krychowiaka pozostaje w zawieszeniu. A Brazylijczycy mają od dziś nowego trenera. Właściwie to nowego starego, bo kadrę znowu poprowadzi Carlos Dunga. Był już selekcjonerem podczas mundialu w RPA, teraz ma sprawić, że Canarinhos wyjdą z dołka i zapomną o laniu w półfinale i meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata przed własną publicznością. Dunga. Pamiętam jeszcze, tak niedawno grał przecież w reprezentacji. To ten Dunga? I tak szczerze mówiąc, to niewiele się zmienił. Jakbyś zobaczył zdjęcie, to byś nie miał żadnych wątpliwości. No dobrze. Jeśli chodzi o pogodę, też nie mam żadnych wątpliwości. Będzie tak jak dziś, z tym, że troszkę się pozmieniają miejsca, jeśli chodzi o to, gdzie zagrzmi, a gdzie słońce. To po kolei wieczorem i w nocy będzie pogodnie, tylko miejscami. Na południu kraju pokropi deszcz. Temperatura od 12 stopni na Podlasiu do 18 na Lubuszczyźnie, a jutro pogodnie na północy, w centrum i na zachodzie. Za to na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu więcej chmur, deszcze i burze.

Czyli tak, no a dopiero będę, tak. Ale jeszcze nie jesteś, rozumiem, zaspokojony. Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim, czyli panią Bum Bum. To ja z zupełnie innej beczki wrócę do postaci, którą państwu przedstawiałem na chwilę. Znaczy, generalnie będzie tak, że najpierw będą staruchy, a później będą młodziaki, jak się zmieszczą, bo to z tym nigdy nie wiadomo. Ale wrócę do postaci, o której państwu już opowiadałem. Prezentowałem z płyty jemu poświęconej ze 2 czy 3 utwory. Myślę tu o Shadow Mortonie, o producencie, który w latach 60-tych, 70-tych dopóki nie popadł w chorobę alkoholową, był postacią, no, myślę, porównywalną z Philem Spectorem nawet, przynajmniej w środowiskach amerykańskich, i początkowo specjalizował się w pieśniach typu Shangri-Las, takie typowe, słodziutkie, nie wiem jak to nazwać, bo to nie Big Beat, tam popularne chyba rzeczy, ale współpracował też, o czym też państwu mówiłem, i z Vanilla Fudge, i z Mood the Hopple, i New York Dolls, i między innymi był producentem Inegada Davida, o czym też ze zdziwieniem przeczytałem, bo świadczy to o dużej elastyczności Shadow Mortona. No i wrócę sobie troszkę do jego postaci, tak żeby się tym piosenkom przyjrzeć, tym bardziej, że lekkie one, przyjemne w słuchaniu i łatwe w tupaniu. Ellie Greenwich to taka amerykańska songwriterka, gitarzystka i producentka, właścicielka wielu złotych i platynowych płyt w Stanach, i główny okres popularności przypada na przełom lat 60-tych, 70-tych. To teraz piosenka tutaj You Don't Know, nagrana w 65 roku, wyprodukowana właśnie przez Shadow Mortona i Jeff Berego. To też taka ciekawostka, bo przecież u nas w tamtych latach w ogóle nie było producentów. W zasadzie kiedyś już o tym mówiliśmy, że nie ma muzyki rozrywkowej w sumie bez produkcji właściwie takiej nowocześnie pojmowanej. Czyli nie byłoby Beatlesów, gdyby nie George Martin, nie byłoby Shangri-Las, gdyby nie Shadow Morton, nie byłoby bardzo wielu ciekawych płyt, gdyby nie Phil Spector, i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy u nas ta rola producenta została tak naprawdę dostrzeżona gdzieś w połowie lat 90. i też tak dosyć opornie ona funkcjonuje, no ale funkcjonuje, więc nie ma co narzekać. Ellie Greenwich. You don't know what I've been going through since the day I laid eyes on you, and you don't know how hard it is to hide all my love, baby, deep inside, and I'll pray. Jeśli Państwo słuchają nas na przykład na jakichś przyzwoitych odbiornikach, na przykład stereofonicznych, chociaż nie wiem, czy monofoniczne jeszcze występują, pewnie są już rzadkością, to chciałem też zwrócić Państwa uwagę na fantastyczne usterofonicznianie tych nagrań wtedy, że tak były bardzo ortodoksyjnie dzielone strony lewa i prawa, że w lewej chórek i trąbeczka, skrzypki w prawej, środek głos i tak. Później to się zaczęło bardziej uprzestrzeniać, ale te nagrania zwłaszcza z lat 60. Miały taką dość, no może nie zabawną właśnie, dosyć ciekawską stereofonię, bo później wielokrotnie wracano do, nadal się wraca do nagrywania, miksowania w taki sposób, że się tak bardzo ortodoksyjnie jakąś część aranżu w jednym tylko kanale ustawia. No to ciekawskie, myślę, bo to fajnie też obserwować, jak się ta produkcja, jak się sposób nagrywania zmieniał, jak pięknie brzmiały te pogłosy na tych mikrofonach, jak fantastycznie kotły tu brzmią i tak dalej. To są rzeczy, które to już syny wraci, bo już takich studiów nie ma i takich z takimi mikrofonami kłopot i takich producentów. Dlatego myślę, warto się przysłuchiwać i się uczyć. No to ty będziesz rozpaczał, że nie ma. Ja właśnie postanowiłem, że będę przynosił ostatnio, dużo przynosiłem starych nagrań, bo bardzo lubię, ale to nie znaczy, że nie ma nowych, młodych i nagrywa się zupełnie inaczej. No tak, ja mówię tylko, że to było fajne. Również chciałem powiedzieć, że młodzież też wraca często do tych starych technik i do starych, zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie, i do takich technik nagrywania, i do wielkich studiów, w których ten ambient spowoduje takie czy inne brzmienie bębnów i tak dalej, i tak dalej. Także myślę sobie, że ten powrót do starych czasów nikomu nie zaszkodzi, bo jest miły i pożyteczny. Więc ja dzisiaj poprzynosiłem jakieś nowe płyty, które zwróciły moją uwagę. Glass Animals to są młodzi chłopcy z Anglii. Płyta została nagrana w Londynie. No i tutaj właśnie nie ma tych pogłosów. To nie jest nagrywanie gdzieś z tym sentymentem do lat 60., tylko kombinowanie po tym, jak tacy producenci, jak Aphex Twin, a z drugiej strony hip-hop wprowadziło pojęcie i samplingu, i elektroniki do nagrań też czysto popowych, bo tak naprawdę to są popowe piosenki. I tak właśnie bardzo eklektycznie, miejscami elektronicznie brzmi pop zespołu Glass Animals. Płyta nazywa się Zaba, utwór Walla Walla. No i moim zdaniem ciekawe rzeczy się dzieją na tej właśnie płycie, bo to debiutancka płyta. No i właśnie taki spogłosowany Glass Animals, chociaż to zupełnie inne pogłosy niż te studyjne. No tak, ale pewnie też szklane zwierzęta dla twoich dzieci. Zaba. 30 będą brzmiały tak jak... Tylko wydaje mi się, tak, ja właśnie ciekawy jestem, czy to się tak ładnie, szlachetnie zestarzeje, jak te produkcje, które ty prezentujesz, czy prezentujemy często z lat 60. No, tutaj mi się wydaje, że kłopot, dlatego że to są instrumenty po prostu. Tam jest dużo elektroniki, która się bez przerwy rozwija. Natomiast w instrumentach klasycznych, technikach nagrywania nic się nie zmienia. A cóż, elektronika też potrafi się dobrze zestarzeć. Ostatnio sobie przypomniałem jakiś Massive Attack, ten najbardziej znany, na przykład Teardrop i tak dalej. I się okazuje, że to się broni po latach. Ale właśnie do elektroniki też często się wraca przez sentyment, nie? Do takich brzmień z lat 70. A propos, no to ja też z elektroniką teraz wyskoczy. A to a propos filmu Good Vibrations, o którym państwu też opowiadałem. Bardzo, no i teraz już widzieliśmy. Tak? Widzieliśmy, bardzo fajny. Zachęcam. Fajny film. To jest o irlandzkiej scenie punkowej. Świetnie zrobiony, tak paradokumentalnie, rzekłbym. Dosyć zaskakująca puenta, który oczywiście nie zdradzał i bardzo specyficzna miejscówka w sumie, ta Irlandia, jeśli chodzi, ten charakter tej muzyki punkowej był nieco odmienny niż na przykład w Londynie. Jest to historia Terry Huleya, który założył wytwórnię płytową, którą zakładał, zamykał, w międzyczasie menadżerował jakimś tam zespołem, robił to z olbrzymim sercem i przekonaniem. Niewiele przy okazji zarabiając z tych zespołów irlandzkich, niewiele jakby przeniknęło do kultury międzyświatowej, a nie były złe. Ale tam nam najbardziej zapadła właśnie pieśń zgoła odmienna, nagrana przez Society, czyli amerykańskich takich elektroników, chyba można by to... No tak, to pierwsze takie połączenie elektroniki z muzyką punkową gdzieś. No? Tak, zespół, który istnieje do dziś, jak się przekonaliśmy, aczkolwiek chyba sukcesów żadnych nie odnosi. W 2002 roku wyszła ostatnia ich płyta. W 2008 składak koncertowy z koncertów z lat 70., ale nie ma informacji o tym, żeby przestali istnieć, więc niewykluczone, że jeszcze zaskoczą. Dream Baby Dream, bardzo piękna pieśń zespół Society, nagranie 79 rok. How you keep that flame burning, babe? Yeah, you gotta keep that flame burning forever, baby. Dream, baby, dream. Yeah, come on, baby, keep that dream burning. Yeah. Forever and ever. Forever. No przyjemna, leniwa, spokojna, spokojne wezwanie do baby, żeby spało. Żeby spało. Ja znam kilka wersji. Nawet Bruce Springsteena kiedyś przynosiłem tutaj w wersji takiej akustycznej. No i Nene Cherry teraz. Przypomniałem sobie na tej ostatniej płycie Cherry Fink w bardzo ładnej. Ale zobacz, jaka prościutki temacik. Cały czas trzy funkcyjki i jedna melodyka i jeszcze ma uroku. Bardzo dziękujemy za wiadomości od Państwa. Bardzo się cieszę, że Państwo się odmeldowuje. Czy zameldowuje? Pan Michał pisze o romantyczności brzmienia, o którym mówię. No i romantyczne, ale potrafiły mieć też pazura. Ja myślę sobie, że on, pomijam już te analogii, to wszystko, mnie jeszcze fascynuje właśnie taki sposób traktowania nowego stereofonicznienia, uplastycznienia nagrań, bo to się jeszcze poza wszystkim, poza mikrofonami, tego to się pozmieniało. Jeszcze nie wiem, czy Państwo pamiętacie w latach 70. zabawy panoramą, tak zwane, to wszystkich cieszyło, że kanał lewy, prawy i tak się z tą gitarką wędrowało. I do takich zabaw wracał na przykład Prince w latach 80. z radością, także to są rzeczy, które czasami mogą przysporzyć sporo zabawy, myślę sobie. To ja powracam do nowych nagrań i tutaj więcej zabawy elektroniką cały czas. Zespół The Acids. Podobno już od jakiegoś czasu krążą jakieś pieśni tego tajemniczego tak naprawdę zespołu, bo panowie nie pokazywali twarzy, nie ujawniali kto, co i jak. Później okazało się, że to muzycy, to jest taki bardzo spontaniczne gdzieś spotkanie muzyków już związanych z różnymi projektami. Między innymi pan Ray X, ale także producent z Los Angeles, to taka ciekawostka, Steve Nalepa. A. No, więc widzisz, taki akcent. Dayseeds, no całość mi się bardzo podoba, dopiero co przesłuchałem, bo gdzieś takie tradycyjne melodie pieśni bardzo ładnie spotykają się z minimalistyczną taką elektroniką, którą lubię. Wydawało się, że trudno jest zaskoczyć w takiej właśnie formie, a tu kilka rzeczy, jeżeli chodzi o produkcję właśnie, mnie zaskoczyło. The Acids, jest już płyta, brałem utwór Animal. Thank you. Dayseeds. Pewnie będę wracał jeszcze do tej płyty. Bardzo przyjemnie. Ale wydaje mi się, że takie połączenie fajne, że z jednej strony twoje lata 60., gdzie panowie grali na tych instrumentach na żywo, a z drugiej strony komputery, zupełnie inna zabawa przestrzenią i całą formą. I trudno moim zdaniem rozstrzygnąć, co jest lepsze. Nie, oczywiście. Są to rzeczy ciekawe. Ale to właśnie dobrze wskoczyło w to wszystko, o czym mówiłem, bo zupełnie inna zabawa przestrzeniowa, bardzo bliski w okresie. No i producenci, prawda? No więc właśnie, że tu jest... Ogromną rolę odgrywają. I o to mi w dużej mierze chodzi, że oprócz samych muzykantów osoba producenta jest niezwykle ważna, bo ona patrzy na to wszystko, co sobie muzykanci wymyślą jeszcze z boku. I jeśli producent jest rzeczywiście dobrym producentem, jest w stanie z tego wszystkiego stworzyć jakiś sensowny świat, nawet rzeczy bardzo kiepskich często. A ciężko by sobie było wyobrazić pieśń, którą puściłeś, zrobioną w taką, wiesz, przy fortepianie. Pewnie byłaby ładna, bo ona nie jest brzydka, ale ta cała zabawa producencka robi z tego rzeczywiście takie małe arcydziełko. No to dobrze, to ja wracam do owego producenta, czyli Shadow Mortona. I nagranie pochodzi ono, proszę państwa i proszę ja ciebie, jeszcze nie wiem, ale już będę, z 67 roku, i to jest zespół Blues Project, zespół, który powstał w Greenwich Village na Nowym Jorku i jest taki bardzo nowojorski. I'm lost in a shuffle. Every time I'm out with the crowd, everybody starts to talk so loud. Planning plans of another plan, planning plans I don't understand. And baby, I'm lost in a shuffle. I'm lost in a shuffle. I'm lost in the shuffle, yes I am. Come with me and you'll see how easy it can be. Easy, easy. Lost in a shuffle, baby. Lost in a shuffle, girl. to go on. Go to a party, tell me, what's the use? Just to get your feelings hurt and your heart abused. And baby, I'm lost in a shuffle, na na na, yes I am. Ha! Lost now. Tych z Państwa, których interesuje historia produkcji czy brzmienia, i to bardzo zachęcamy do zainteresowania się wytwórnią Ace, która wydaje bez przerwy płyty związane z postaciami typu Jack Nitzsche i osobami niezwykle kreatywnymi i ważnymi dla rozwoju produkcji, dla muzyki filmowej i dla tego wszystkiego, co się w sumie w muzyce rozrywkowej i nie tylko dzieje. No i dużo jest tych płyt. Cały czas się pojawiają też. A właśnie ten Shadow Merton jest z owej wytwórni. Bardzo to jest starannie wydane. Niestety podarłem. Przy okazji są te książki opowiadające całą historię, więc dla takich zbieraczy fajny upominek. Ja powracam do młodzieży. Royal Canoe. Ja już kiedyś opowiadałem o tej płycie. Today We Are Believers. To też bardzo mi się podobało, to zestawienie piosenek tak naprawdę popowych, ale z produkcją miejscami elektroniczną. Miejscami tam słychać muzykę funkową. Ja dosłuchuję się tak, że jeżeli chodzi o harmonię budowanie melodii, gdzieś Prince'a. Może nie w tym utworze, który przyniosłem, ale już kiedyś przynosiłem te takie najbardziej, dla mnie przynajmniej najciekawsze. Royal Canoe, Today We Are Believers, Stemming. Też bardzo taka prosta piosenka tak naprawdę. Natomiast to, co się dzieje później, to też duża zasługa producenta. Body shape. listening to our sounds. Royal Canoe, no, wracam często do tej płyty, bo mi się podoba. No i jest rzeczywiście taka princowata. No jest troszkę princowata. Nowoczesna, no. Nowoczesna, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że te rzeczy się mają szansę nie zestarzyć. Takie sądy myślę, chociaż nie wiadomo, czy się zestarzeje. Nie wiem, czy się zestarzała następna artystka, Jenny Sien. Ta postać bardzo ciekawa. Główne lata świetności przypadały na początek lat 70. w jej karierze. Wtedy chyba w 73. odniosła wielki sukces singlowy, ale cały czas, nie wiem, czy jeszcze występuje, wiem, że Grammy chyba w 2003 roku odebrała. W każdym razie jest nadal czynna. Zasłynęła też z powodów, jakby nie muzycznych, była wieloletnią partnerką Janis Joplin. Dosyć aktywną działaczką ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet i tak dalej, i tak dalej. To nas może nie interesuje, gdyż nie jesteśmy audycją społeczną, ani obyczajową, jedną audycją muzyczną. W związku z tym również wyprodukowany przez Shadow Mortona utwór z roku, niech ja sobie zerknę, który to szesnasteczka, z roku 67. Tytuł Too Old to Go Away, Little Girl. Jenny Sien. And don't go out in the street, little girl. And don't go out into town. Now you don't know who you'll meet, little girl. There are bad men around. Oh, your mother, she's in love with you. And she tells you you oughtn't go with guys. So go to bed at 10, let your mama tuck you in. And turn on your Mickey Mouse nightlight. Then you make it with your mind. Don't go out into town, little girl. Stay safe in your house, little girl. Your mother's wails and the inquirer's tales keep you, ooh, hurt and deny you. Don't go to the park, little girl. You know those men are all the same. Stay inside alone after dark, little girl. Boy wants just one thing. Mm-hmm. Don't talk about sex, you might get hexed. God will punish you for your dirty mind. Now there's no escaping. You'd enjoy your raving just to find out the facts of life. Mama says maintain your pride. Don't go out to town, little girl. Stay safe in the house, little girl. Your mother's wails and the daily news tales keep you, ooh, hiding and denying. Don't go into your mind, little girl. You know the windows, they're only glass. Don't let me catch you trying to pry, little girl. Mirrors of illusion tumble fast. Oh, you're too far gone for anyone. Now I'd like to help, but I can only sigh. You'd best maintain your mama's pride. You lost just the time you obeyed when she said don't fraternize. No place to hide. Safe in your house, little girl. When your mother's gone, you continue to run. Keep on, ooh, hiding, denying. No i pierwszą godzinę naszego spotkania z Państwem zakończy pani Agnieszka Obszańska, która poprowadzi Państwa po terenie kultury. Teren. Kultura. Jedną nogą jestem już na OFF-festiwalu, więc dziś będzie o Śląsku i filmie, który łączy się zarówno z OFF-em, jak i z Katowicami. Przemieszczamy się teraz do Nikiszowca, dzielnicy, która stała się głównym bohaterem filmu w operach Nikisza, który całkiem niedawno zresztą miał swoją prezentację na festiwalu filmowym w Cannes. A z nami duet z ekipy filmowej Panato, Bartosz Bobkowski i Grzegorz Gospodarek. Cześć. Dzień dobry. Tutaj jest nas dwóch, bo zostaliśmy we dwóch oddelegowani, natomiast stanowimy część większej ekipy. Nazywamy się Panato i pracujemy ze sobą już od 2 czy 3 lat. Filmy robimy właśnie od jakiegoś czasu, rozkręcamy się. W Katowicach przeżyliśmy pierwszą przygodę z czymś, co ma znamiona fabuły. Będziemy teraz powoli odkrywać karty i musimy zacząć od początku. Zgłosiliście swój film do konkursu 48 Hour Film Project. To jest takie wydarzenie, w którym wasza ekipa wzięła udział. Polega to na czymś z jednej strony bardzo prostym, ale z drugiej bardzo trudnym, ponieważ ekipa musi w ciągu 48 godzin nakręcić film. Tak, to była nasza druga przygoda z tym konkursem. Pierwsza była w Warszawie, gdzie nie udało nam się wygrać. Dostaliśmy nagrodę za najlepsze zdjęcia, co było tym bardziej miłe, że szefem jury był znany polski operator Sławomir Dziak. No ale bardzo chcieliśmy pojechać do Stanów, więc wystartowaliśmy w edycji katowickiej, którą udało się nam wygrać. A konkurs w skrócie polega na tym, że rejestruje się ekipę, w piątek się przychodzi na zebranie wszystkich ekip, organizatorzy mówią, jaki rekwizyt ma się pojawić w filmie, jaka kwestia ma paść i jaki bohater ma zostać obsadzony, plus każda ekipa losuje inny gatunek filmowy. My wylosowaliśmy film wakacyjny i osadziliśmy go na Nikiszowcu. No właśnie, dlaczego akurat tam? W Katowicach byliśmy już wiele razy przy okazji innych produkcji i bardzo dobrze wspominamy to miasto, a Nikisz jest takim sercem, takim miejscem, w którym można poczuć tego śląskiego ducha, śląską duszę, miejscem z charakterem, przy tym miejscem bardzo fotogenicznym. To zresztą widać w waszym filmie w oparach Nikisza. To jest taka sytuacja, kiedy mamy 48 godzin, wchodzicie ze sprzętem, wchodzicie z ekipą, wiecie już, co macie robić, macie konkretne instrukcje. Jakim torem pobiegła w ogóle wasza historia? Co chcieliście opowiedzieć? Przygotowując się do tego filmu, oczywiście wcześniej zebraliśmy ekipę aktorską, ekipę realizatorów i mieliśmy taki zarys historii, bo w tej edycji katowickiej dodatkowym wymogiem też było pokazanie Katowic. Ja przypomniałem sobie taki film Jima Jarmusza Inaczej niż w raju, gdzie dwóch ludzi jedzie przez Stany Zjednoczone i w zasadzie zmierzają donikąd i pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby, nie znając wcześniej ani rekwizytów, ani gatunku, który wylosujemy, taka historia o dwóch cudzoziemcach, którzy kupują w jakimś mieście najtańszy bilet na samolot i lądują w Katowicach w połowie listopada, gdzie jest brudno, brzydko i zimno. No, ten film ewoluował, cały pomysł na scenariusz się zmienił, ale na szczęście mieliśmy mówiącego płynnie po angielsku aktora, którego obsadziliśmy w głównej roli, który jest bohaterem tego filmu. Wszyscy byli naprawdę mili, pomocni, a to nie jest dzielnica ciesząca się dobrą sławą. A nikt nam nie odmówił pomocy i z tego co wiemy, film został bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność. Mieli okazję obejrzeć, bo za bazę, a także za jedną z lokalizacji posłużyła nam knajpa Rickshaw Pub, w której jej właściciel, pan Grzegorz, pokazał film. Też rozmawia z mieszkańcami, którzy codziennie do niego wpadają na piwo, więc stąd wiemy, że film bardzo się podobał. I już wiadomo, że film w oparach Nikisza będzie można obejrzeć także na katowickim OFF-festiwalu. Więcej o prezentacjach 48 Hours Film Project na OFF-ie i o samym OFF-festiwalu już w przyszłym tygodniu. Zapraszam. Autopromocja. Aż 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Od 24 lipca we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Lista przebojów. Radiowy Dom Kultury. Trójkowo, filmowo. Kluby Trójki. Do południa. Do usłyszenia, mówi państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. pobudka. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Szpic bagietka w cenie złoty 39. Chrupiąca bagietka w mocno pobudzającej cenie. Tylko złoty 39. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 lipca, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjscy eksperci zajmą się czarnymi skrzynkami malezyjskiego Boeinga. Poprosiła ich o to Holandia. Po Amerykanach Francuzi i Niemcy zawieszają loty do i z Izraela. Małgorzata Fuszara będzie teraz pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Brytyjscy eksperci mają odczytać dane z dwóch czarnych skrzynek malezyjskiego samolotu, który rozbił się w ubiegły czwartek na wschodzie Ukrainy. Zrobią to na wniosek Holandii. Skrzynki te mogą pomóc w definitywnym ustaleniu, czy odbywający lot z Amsterdamu do Kuala Lumpur Boeing 777 został trafiony rakietą przeciwlotniczą wystrzeloną z terenu kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. W katastrofie zginęły wszystkie osoby, które były na pokładzie, 298 pasażerów i członków załogi samolotu. Blisko 2/3 ofiar to obywatele Holandii. Dziś po południu z wojskowego lotniska Merlesbrück w Brukseli odleciał do Kijowa belgijski wojskowy samolot transportowy Embraer, który ma przywieźć czarne skrzynki. Na pokładzie samolotu są też eksperci oraz przedstawiciele ONZ-u. W nocy czarne skrzynki przekazał malezyjskim ekspertom jeden z przywódców separatystów z samozwańczej Republiki Donieckiej, Aleksandr Borodaj. Pociąg ze szczątkami ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga przybył dziś do Charkowa. Prawdopodobnie jutro pierwsze ciała zostaną przetransportowane samolotem do Holandii. Tymczasem ukraińskie MSW wszczęło śledztwo w sprawie obywateli Rosji wspierających nielegalne ugrupowania zbrojne na Ukrainie. Wśród nich jest minister obrony Siergiej Szojgu. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow powiedział, że funkcjonariusze z podległego mu zarządu do spraw przestępczości zorganizowanej ustalili, że od marca tego roku dzięki wsparciu osób z rosyjskiego Ministerstwa Obrony, na czele którego stoi Siergiej Szojgu, utworzono niezgodne z prawem zbrojne grupy, które działają na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Są one kierowane przez obywateli Rosji i napadają na organy władz państwowych, oddziały wojska i gwardii narodowej oraz przedsiębiorstwa i firmy. Ich działalność doprowadziła do licznych ofiar śmiertelnych, a także zniszczeń. Oprócz rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, śledczy wymieniają także Konstantyna Małofiejewa, miliardera, który jest podejrzany o finansowanie udziału niezidentyfikowanych osób w ugrupowaniach zbrojnych na terytorium Ukrainy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Najpierw wszystkie amerykańskie linie, teraz także Francuzi i Niemcy zawiesili loty do i z Izraela. Ma to związek z trwającym na Bliskim Wschodzie konfliktem izraelsko-palestyńskim, a konkretnie z doniesieniami o tym, że w pobliżu lotniska Ben-Guriona w Tel Awiwie spadła rakieta. Amerykańskie samoloty nie będą tam latać co najmniej przez 24 godziny. Air France zawiesiło loty bezterminowo, a Lufthansa na co najmniej 36 godzin. To niezależny naukowiec i osoba niezwiązana z polityką. Profesjonalista, tak mówią eksperci o nowej pełnomocniczce rządu do spraw równego traktowania Małgorzacie Fuszerze. Że to idealna osoba na to stanowisko, przekonuje też rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Moim zdaniem jest to świetna kandydatka, przygotowana do tego bardzo dobrze. Właściwie całe swoje życie zawodowe zajmowała się badaniem spraw równego statusu, przeciwdziałania wykluczeniom, dyskryminacji. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Małgorzata Fuszara jest prawniczką i socjolożką. 1 sierpnia zastąpi Agnieszkę Kosłowską-Rajewicz, która odeszła do Europarlamentu. W piątek przedstawi swoje cele. W jej konferencji weźmie udział także premier Donald Tusk. Wszystkie partie zbierają opłaty od osób, które z ich rekomendacji uzyskują pracę. Nie wszystkie się jednak do tego przyznają. PSL się przyznał, bo Gazeta Wyborcza dotarła.